کنی و میبره با رفیقان. بیا بیا در برام تا بیدی درزی سرام، اخلاق تا خوب کنی برای مطر میخرام. یارو دوستا گوش کنیم تازه جور شو داستانم، داستانی موبایل است فرمایش بندریشه. Leyla, burada bozdi Leyla. Baka boyutu geçtim, bamargi.